Гаворыць радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягваецца ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Прэзідэнт Буш заявіў у Пекіне, што ў размове з расійскімі кіраўнікамі гаварыў пра недапушчальнасць прымянення грубай сілы. Менскі гарадскі суд прыгаварыў амерыканскага юрыста Эммануэла Зельцера да 3 гадоў турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Цягам 3 дзён будуць сфармаваныя участковыя выбарчыя камісіі. У Беларусь вярнулася група дзяцей з Сан-Францыска. Таня Казыра застаецца ў ЗША. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў. У студыі навінаў далі Юрась Бушляков. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі ў тэлезвароце да нацыі заявіў, што расійскія войскі кантралююць большую частку тэрыторыі Грузіі. Карэспандэнт нашага радыё, спасылаючыся на міністэрства ўнутраных справаў Грузіі, паведаміў з месца канфлікту, што расійскія вайскоўцы ўвайшлі ў горад Зубдыды на захадзе Грузіі, а таксама занялі горад Горы за 60 кіламетраў ад Тбілісі. Тым часам Міністэрства абароны Расіі зняпраўдзіла інфармацыю пра заняцце расійскімі войскамі Горы. Плянаў руху ў бок Тбілісі ў нас не было і няма, заявіў агенцтву Інтэрфакс прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі. Раней Расія пацвердзіла, што яе ўзброеныя сілы ўвайшлі з тэрыторыі Абхазіі ў глыб грузінскай тэрыторыі. Краіны Вялікай Сямёркі заклікалі Расію пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню паміж расійскімі і грузінскімі войскамі і на міжнароднае пасярэдніцтва ва ўрэгуляванні ваеннага канфлікту. Кіраўнікі МЗС краінаў Сямёркі падтрымалі міратворчыя высілкі міністра замежных справаў Францыі Бернара Кушнера. Напярэдадні Кушнер у Тбілісі правёў перамовы з прэзідэнтам Саакашвілі. Прэзідэнт Грузіі Саакашвілі падпісаў прапанаваны Францыі мірны план урэгулявання грузінска-асетынскага канфлікту. Дакумент прадугледжвае ў прыватнасці спыненне агню і развядзенне бакоў канфлікту, вывад як грузінскіх, так і расійскіх узброеных фармаванняў з паўднёвай Асетыі. Міністэрства замежных справаў Грузіі заявіла пра 19 збітых расійскіх самалётаў. У генеральным штабе Расіі пацвердзілі факт збіцця толькі 4 самалётаў. Еўрапейская камісія запатрабавала ад Расіі неадкладнага спынення ўсіх ваенных дзеянняў на тэрыторыі Грузіі і выдзеліла мільён еўра на тэрміновую дапамогу пацярпелым у зоне канфлікту. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. На чарзе паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір а 19 гадзіне паводле менскага часу. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расійскія войскі, выйшаўшы з тэрыторыі Абхазіі, занялі грузінскі горад Сінакі. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што гэта аперацыя патрэбная, каб запабегчы новым грузінскім атакам у паўднёвай Асетыі. Грузія заявляе аб 19 збітых расійскіх самалётах. Масква пацвярджае толькі 4 самалёты. Паводле расійскага боку, у Грузіі загінула 18 расійскіх міратворцаў, а 52 былі параненыя. Грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі сказаў сёння журналістам у Тбілісі, што ідуць баі з расейцамі за горад Горы. Калі б расейцам удалося захапіць горы, дык паводле Саакашвілі, расійскім танкам адкрыецца дарога на Тбілісі. Расія ясна паказала, што з'яўляецца мэтай гэтай аперацыі. Мэтай гэтай аперацыі не толькі захапіць частку грузінскай тэрыторыі, але, як яны ясна сказалі, змяніць рэжым у Грузіі. Канчатковым вынікам гэтай аперацыі расійскіх сілаў мае быць этнічная зачыстка і знішчэнне грузінскага насельніцтва ў Абхазіі. Мы, ў прынцыпе, назіраем запланаванае, халоднакроўнае, задуманае наперад забойства малой краіны. Заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. А расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін сказаў сёння ў Маскве, што сітуацыя з канфліктам выглядае зусім не так. Здзіўляе маштаб гэтага цынізму. Здзіўляе ўменне выдаваць белае за чорнае, чорнае за белае. Ўменне спрытна паказваць агрэсара ў якасці ахвяраў агрэсіі і ускладаць адказнасць за наступствы на самыя ахвяры. на самі жертвы. Заявіў Владзімір Пуцін. Расійская вайсковая інтэрвенцыя ў Грузіі спарадзіла вострую крытыку Масквы з боку міжнароднай супольнасці. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш, які знаходзіцца ў Пекіне, сказаў сёння журналістам. Я сказаў, што прымяненне гэтай грубай сілы недапушчальнае. Я сказаў гэта не толькі Владзіміру Пуціну, але і прэзідэнту Дмітрыю Медзведзеву. Гэта быў прэзідэнт Джордж Буш. Такім чынам, прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі лічыць, што Расія хоча знішчыць дэмакратыю ў Грузіі. Тым часам, як Расія заяўляе, што яна проста адказала на напад грузінскіх сілаў. Выказаць сваё меркаванне наконт гэтых заяваў мы папрасілі дырэктара грузінскай службы Радыё Свабода Давіда Какабацэ. Russia is punishing Georgia for its aspirations. Расія карае Грузію за яе заходнія памкненні, за планы ўступіць у НАТО і еўраатлантычныя структуры. У 2006 годзе было ўведзена расійская эмбарга на грузінскія тавары, і, напэўна, расійскія ўлады спадзяваліся, што Грузія не выжыве эканамічна, калі страціць расійскі рынак, найвялікшы рынак для Грузіі. Гэтага не здарылася, і яны, напэўна, былі гэтым расчараваныя. Грузінская эканоміка, паводле ўсіх міжнародных ацэнак, развівалася нармальна, так што эмбарга не дало для Расіі ніякіх вынікаў. Прайшлі месяцы, і стала відавочна, што Грузія здольная выжыць як дзяржава, як краіна, яна ўсталявала і нават умацавала эканамічныя сувязі з заходнімі краінамі. У прынцыпе, Грузія так ці так мусіла гэта зрабіць, і гэта былі станоўчыя наступствы расійскага эмбарга. Ці можна меркаваць, што Расія спрабуе не дапусціць Грузію ў НАТО, адказвае Давід Какабадзе. Каб зразумець сітуацыю, якую мы сёння маем у рэгіёне, вельмі важна зразумець падзеі сёлетняга красавіка. На пачатку красавіка ў Бухарэсце праходзіў саміт НАТО, дзе Грузія разам з Украінай спадзяваліся атрымаць так званы план дзеянняў у справе сяброўства. Гэта апошні крок перад атрыманнем афіцыйнага запрашэння далучыцца да НАТО. І хоць Злучаныя Штаты моцна ціснулі, і хоць некаторыя іншыя ўдзельнікі альянсу былі за тое, каб даць Грузіі і Украіне гэты план, гэтага не адбылося. Не адбылося гэта ў асноўным з-за рашучых пратэстаў кіраўніцтва Нямеччыны і Францыі. Я не хачу цяпер нікога вінаваціць, але я думаю, што Нямеччына і Францыя нясуць пэўную адказнасць за тое, што цяпер адбываецца ў Грузіі і вакол яе. Бо Расія ўспрыняла гэта як знак таго, што яна мае вольныя рукі, каб дзейнічаць і ўмацоўваць свае ўплывы ў рэгіёне. Варта прыгадаць той факт, што ўсяго праз 12 дзён пасля Бухарэсцкага саміту 16 красавіка тагачасны прэзідэнт Расіі Пуцін выдаў дэкрэт аб усталяванні непасрэдных сувязяў з паўдзённай Асетыяй і Абхазіяй, сепаратысцкімі рэспублікамі на тэрыторыі Грузіі. Былі іншыя крокі, напрыклад, пасылка гэтак званых дадатковых міратворцаў у Абхазію, пасылка вайскоўцаў-чыгуначнікаў у Абхазію, і ўсё гэта без згоды грузінскага ўраду, што было парушэннем усіх дзейных пагадненняў. Такія меркаванні выказаў дырэктар грузінскай службы Радыё Свабода Давід Какабадзе. Як заўсёды, мы чакаем вашых водгукаў на падзеі дня. Званкі на свабоду. Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны. На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце. Ваши водгуки, пытанні, адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Менску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. Ацэнкі расійска-грузінскага канфлікту, якія даюць нашыя слухачы, пазней у аглядзе званкоў на свабоду. А зараз да іншай тэмы. Грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер Менскім гарадскім судом сёння быў асуджаны да 3 гадоў пазбаўлення волі. Ягоная сакратарка Уладлена Функ атрымала 1 год турмы. Абое прызнаны вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробных дакументаў. Паведамляе Валер Каліноўскі. Увесь працэс над Эмануілам Зельцерам і Уладленай Функ Брусковай адбываўся ў закрытым рэжыме, паколькі там нібыта разглядаліся звесткі, якія маюць статус дзяржаўнай тайны. Ніякіх звестак пра тое, хто быў сведкамі на гэтым працэсе, якія дакументы былі разгледжаныя, няма. На абвяшчэнне прысуду канвой унёс Эмануіла Зельцера на руках, гэтак жа, як і на папярэднія паседжанні суду. Амерыканскі адвакат Зельцер і ягоная сакратарка былі прызнаныя вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы, зборы звестак камерцыйнага характару прозору і використанні подробних документів. Обвинувачення КДБ супраць Зельцера у контрабанді наркотичних речовин було знято судом. Слідчі лічили наркотиками ліки, які вживав американський громадянин. Змісір Гарачка, адвокат Еммануїла Зельцера і Владлени Брускової, заявив свободі одразу після винесення присуду, що буде обскаржувати рішення городського суду і домагатися оправдання своїх подоборонних у Верховному суді Білорусі. Я вам скажу, признавати виновним по таким, чесно скажу, для мене це немножко диковато все ж. Обжалувати будемо в будь-якому випадку, хоча, як би, як кажуть, особих ілюзій не питаємо. Плохое его состояние здоровья. Этот приговор для него, то, что дали 3 года, это фактически тире расстрелять. Вот для него это то же самое. Равносильно. Поводле адвоката Гарачки, артикулы, по яких обвинувачивали Зельцера и Брускову, не потребовали закрытого процессу. Брат засудженного американского адвоката Марк Зельцер до позитиву отнес то, что судом откинутое обвинувачение супрать Эммануила Зельцера у контрабанде наркотичных речевов. И какой угрозы мой брат и его секретарь Білорусі не представляють. Ніякої погрози мій брат і його секретар для Білорусі не уявляють. Ніякий він не шпіон, ніяких документів у його не було. Суд у Грузії вирішив, що всі документи нормальні. Показально те, що абсурдне обвинувачення на конт наркотиків знято. Це значить, що в Білорусі є люди, які розуміють здоровий сенс. І у нас тепер є нашмат більше надії на ліпше рішення, ніж те, яке було. Марк Зельцер заявив, що він буде змагатися за визволення брата. І він надалі переконаний, що замовцем процесу супротягоного брата був Борис Березовський. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак зазначив з нагоди присуду Зельцеру і ягоній сакратарці, що гети закритий процес викліча нові претензії до білоруського правосуддя з боку правооборонців і міжнародної супольності. Звісно, можна сказати, що 3 роки – це невеликий присуд, бо білоруська практика кримінальних присудів ведає намного більше, і з цього пункту глядження – може бути і не страшно, але я думаю, що цей процес потребує дослідування в будущем. Таке міркування виказав старшиня Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні почався новий етап виборчої кампанії. Тягом 3 днів будуть сформовані більш за 6,5 тисяч участкових виборчих комісій. Менавіта яны проведуть першасний падлік голосов за кандидатів після вибору 28 вересня. Тему протягує Володимир Глот. Об'єднані демократичні сили збиралися разом закрити від 1 тисячі до 1500 участку. Координатор кампанії за свободні і справедливі вибори Віктор Корнієнко стверджає, ад об'єднаних демсілу уже ось 1300 вилученців. Може бути більше. Неповне дадено білоруського народного фронту. Вельми попросила партія комуністу білоруська, вона там 450 чоловік вилучила на 8. АГП 360. А з кандидату би означив Юрася Каретникова, ну Сергія Калякіна, значить, хто фактично во всі свої участкові комісії вилучили представників. Господар Корнієнко каже, до завтрашньої раниці повний спис кандидатів в участкові комісії з усіми прозвищами буде зроблено. Ми їх зробимо публічними, ми їх передадим і в ДІП, і в незалежним сродкам масової інформації, аби наглядели, аби не тільки лічбами розмахували, там 100-50, а прозвищами. Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик відзначає, політичні партії на цьому етапі виборчої гонки не виявили великої активності. Різними суб'єктами пропоновано 73 576 кандидатур. У тим ліку громадяни шляхом подачі заяв пропонували 37 936 кандидатур, працівні колективи 24 144 і політичні партії 1237. Треба сказати, що ця лічба, складає політичними партіями, складає усього 1,7% від усіх поданих заяв. Потенційний кандидат у депутати Палати представників Олександр Добровольський каже, головним критерієм при вилученні кандидатів у склад участкових комісій по своїй виборчій окрузі стала їх професійна підготовка. Серед наших кандидатів у участкові комісії є вельми відомі цікаві люди, такі як Сергій Альфер, Гарі Поганяйло, Антоніна Ковальова, це юристи. Сьогодні увечері керівник місії назиральників від Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, німецький дипломат Герд Генрих Аренц, зустрівся зі старшиньою Центру виборкаму Лідією Ярмошиною. На завтра запланована його пресова конференція. Передавав Владимир Глот. А зараз я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Працягваецца ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Прэзідэнт Буш заявіў у Пекіне, што ў размове з расійскімі кіраўнікамі гаварыў пра недапушчальнасць прымянення грубай сілы. Мінскі гарадскі суд прыгаварыў амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера да 3 гадоў турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. У віну Зельцеру пастаўленая падробка дакументаў і спроба эканамічнага шпіянажу. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Цягам 3 дзён будуць сфармаваныя больш за 6,5 тысячаў участковых выбарчых камісіяў. У Беларусь вернулася група дзяцей з Сан-Франциска. Барысаўская школьніца Таня Казыра застаецца ў ЗША. Вуліца імя Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча з'явілася ў Бабруйску. Неўзабаве гарадскія ўлады збіраюцца ўсталяваць і помнік славутаму земляку. Да 1 верасня на стол Александра Лукашэнкі лягуць дадзеныя па 3 магчымых пляцоўках у Магілёўскай і Гарадзенскай абласцях пад будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч. Ён адзначыў, што ніводная з іх не мае абмежаванняў для будаўнічых працаў. У верасні павінна быць прынятае палітычнае рашэнне адносна пастаўшчыкоў абсталявання для беларускай АЭС. Пакуль што ў спісе 4 прэтэндэнты. С падрабязнасцямі Ігар Карней. Сёння намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк паведаміў, што ў справе рэалізацыі праекту будаўніцтва першай АЭС у Беларусі разглядаюцца варыянты супрацоўніцтва з самымі вядомымі кампаніямі ў гэтай галіне. Міністэрства энергетыкі будзе направлена інвестарам кампаніям, якія сёння могуць прадставіць на знешні рынак неабходзімыя дапамогі і па тэхналогіі Так, франка-нямецкая Арэва гатовая да сумеснай працы, аднак кампанія спецыялізуецца на пабудове звышмагутных энергаблёкаў, тым часам як пад беларускую АЭС закладаюцца сціплейшыя паказнікі. Японо-амерыканская Westinghouse Toshiba таксама дала станоўчы адказ, але паставіла ўмову. Спачатку Беларусь павінна падпісаць міжурадавае пагадненне пра мірнае выкарыстанне атамнай энергетыкі. А гэтая працэдура, па словах Міхадзюка, можа расцягнуцца на некалькі гадоў. Самыя прывабныя ўмовы ў дзяржаўнай кампаніі атамнай энергетыкі «Росатам». Расейцы не толькі абяцаюць даць аб'ект пад ключ, але і прапануюць варыянты фінансавання праекта. Нечакана на авансцэне з'явіўся яшчэ адзін прэтэндэнт – кітайская Гуандунская ядерная энергетычная кампанія. Кітайцы не выключаюць магчымасці крэдытавання працаў на беларускай АЭС. Як паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснюковіч, прыярытэт у выніку будзе аддадзены таму, хто забяспечыць стратэгічныя ўмовы, паўнавартасны ўдзел у праекце беларускіх прамысловых прадпрыемстваў і будаўнічых арганізацый. Законодательно записано. Это осуществляется на условиях тендера выбора. Если не принято иное решение, поэтому может быть принято и иное. Но когда вот было совещание у президента, сроки установили о том, чтобы мы в сентябре Праектныя будаўнічыя працы ў працэсе ўзвядзення АЭС будуць падпарадкоўвацца падпісанаму 30 ліпеня закону аб выкарыстанні атамнай энергіі. У законе вызначаецца механізм захавання і утылізацыі ядерных адкідаў у працэсе дзейнасці АЭС. Але ці не атрымаецца, што ў перспектыве Беларусь можа стацца радыяцыйным палігонам еўрапейскага маштабу. Вось што наконт гэтага кажа старшыня камісіі прамысловасці і паліўна-энергетычнага комплексу Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўловіч. Ввоз адработаных ядерных матэрыялаў в Республіку Беларусь законам запрещен, кроме тех матэрыялаў, которые наша страна может вывозить для переработки и так далее, и потом его ввозить. Никакое иное государство ввозить отработанное ядерное топливо на территорию нашей страны для Між тым, незалежныя эксперты называюць памылковым палітычнае рашэнне кіраўніцтва краіны будаваць у Беларусі атамную электрастанцыю. Апроч чарнобыльскага сіндрому, які маральна цісне на жыхароў краіны, ёсць і прагматычныя меркаванні. АЭС не вырашыць энергетычных праблемаў у Беларусі, бо дасць толькі 1/4 частку той энергіі, якая штогод вырабляецца шляхам спальвання прыроднага газу. Кошт рэалізацыі праекту ад 5 до 10 мільярдаў даляраў. Расказваў Ігар Карней. А зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Едучы ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў дворышчы, што на Лічыні. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у нашым вечаровым эфіры. Вуліца імя Дуніна Марцынкевіча з'явілася ў Бабруйску. Гэта вуліца адзіная ў Бабруйску, якую назвалі імя беларускага культурнага дзеяча ад часу атрымання Беларусю незалежнасці. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла 200-гадовы юбілей беларускага драматурга. Марцынкевіч нарадзіўся на Бабруйшчыне ў фальварку Панюшкавічы і быў хрышчаны ў Бабруйскім катэдральным касцёле. Вуліца, названая імем Дуніна Марцынкевіча, цэнтральная на тэрыторыі крэпасці, гаворыць старшыня Бабруйскай суполкі таварыства беларускай мовы Віктар Маліноўскі. Гэта ўсё шлепей, чым называць вуліцу дзе-небудзь на ўскрайку Бабруйскага, якім-небудзь мікрараёне аддаленым. Усё ж такі гэта вуліца, яна хоць неяк прылягае да касцёла, дакладней парэшткаў касцёла, у якім калісьці хрысцілі Дуніна Марцынкевіча. Да яго фактычна нічога не засталося, там адзін падмурак, на якім стаіць двухпавярховы будынак, пазней быў пабудаваны пасля таго, як касцёл згарэў у 1885 годзе. Год таму Бабруйская суполка ТБМ прапаноўвала гарвыканкаму правесці 2008 год пад знакам 200-гадовага юбілею Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча. Суполкаўцы тады прапанавалі ўсталяваць у Бабруйску помнік Дуніну Марцынкевічу, перайменаваць вуліцу Карла Ліпхніхта у вуліцу Дуніна Марцынкевіча, а таксама на працягу ўсяго году выкарыстоўваць юбілейную тэматыку аздаблення вуліц гораду. У Бабруйскім гарвыканкаме паведамілі, што неўзабаве ў Бабруйску з'явіцца і помнік Дуніну Марцынкевічу, аднак не ўдакладнілі калі. Пры канцы 80-х гадоў 20-га стагоддзя ў Бабруйску ўжо збіраліся былі ўсталяваць помнік Дуніну Марцынкевічу, але справу не давялі да канца. Помнік скралі. Замест яго паставілі сціплы бюст. Імя Дуніна Марцынкевіча ў Бабруйску носіць драматычны тэатр. Ён месціцца на вуліцы Карла Ліпхніхта, якую прапаноўвалі пераназваць актывісты ТБМ. Увогуле, што да назваў бабруйскіх вуліц, то яны засталіся нязменнымі ад савецкіх часоў. У Бабруйскім гарсавеце паведамілі, што бліжэйшым часам змяняць іх не збіраюцца. Мы будуем зараз сёмы мікрараён, мікрараён заходні. Там будуць з'яўляцца вуліцы, якія будуць мець прывабны від, якія будуць мець сучасныя фасады. Вось там будзем шукаць мацаванне памяці нашых знакамітых землякоў на гэтых новых кварталах. Названыя мікрараёны знаходзяцца на ўскрайку Бабруйску. Сярод прычынаў, якія нібыта не дазваляюць пераназываць цэнтральныя бабруйскія вуліцы, у гарсавеце назвалі вялікія фінансавыя выдаткі і нязручнасці для людзей, якія прызвычаіліся да старых назваў. Вуліцы, названыя ў гонар беларускіх дзеячаў культуры, у горадзе ёсць, але яны знаходзяцца ў прыватным сектары, у далечыні ад цэнтру горада. Невялікія вуліцы, на якія знаходзяцца 60-50 дамоў. Там няма ніякіх адміністрацыйных будынкаў, і таму гэтыя вуліцы яны не ўзгадуюць. Нават калі у пашукавіку ў гугле весці горад Бабруйск, там вуліца Янкі Купалы, то я ўпэўнены, што ніякіх звестак аб гэтай вуліцы не будзе. Але яны ёсць. Зазначае бабруйскі палітык і гісторык Алесь Шыгір. Вы на хвалях Радыё Свабода. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў ЗША, прыляцела сёння ў Менск. У Беларусь вярнуліся 24 дзяўчынкі і хлопчыкі. 16-гадовая Таня Казыра засталася ў ЗША. З падрабязнасцямі Алена Струве. У той час, як у беларускім МЗС кажуць, што пакуль нічога новага не маецца адносна дзяўчынкі, якая пажадала застацца, амерыканскія крыніцы падаюць некалькі іншую інфармацыю. Як заявіў адвакат службы іміграцыі Сан-Францыска Крыстафар Кіроскі, які займаецца справай непаўналетняй беларускай дзяўчынкі, яго кліентка жадае падоўжыць тэрмін знаходжання ў ЗША яшчэ на паўгода. Цяпер яна мае паўгадавую амерыканскую візу і, адпаведна, усе правы, каб знаходзіцца ў ЗША на легальных умовах. Каліфарнійская газета Santa Rosa Press Democrat учора на сваім інтэрнэт-сайце выставіла відэаінтэрв'ю Тані Казыры, дзе яна на ангельскай мове тлумачыць свой учынак. I love this family. Я люблю гэту сям'ю, хачу застацца трошкі даўжэй. Гэта мая сапраўдная сям'я. This my real family. У размове с представниками американских СМИ, иммиграционных уладов, мясцовой полиции и белорусской амбассады у США, девчинка подкреслила, что решение застаться зроблено поводле ее уластной воли без усилякого тиску с боку семьи Запатов. «Это мой выбор», — каже девчинка. «This my choice». Як свідчить адвокат дівчинки, Таня проінформувала об своїм рішенні бабулю-опікунку і отримала від її згоду. Тим часом сама бабуля Надія Новік з Борисова заявила учора у інтерв'ю білоруському каналу ОНТ, що у часі телефонних розмов з Америкою вона просила онучку, яка, поводле її слов, має шмат хвороб, усе ж вернутися додому. Організатор відпочинку у Петалумі Росе Еріксон каже, що учора у часі розвітання у аеропорті Сан-Франциско і дорослі діти не могли стримати сльоз, бо було таке відчування, що це усе у останній раз. Одне сподівання на те, що білоруський урад буде розглядати цей випадок як одинковий інцидент, додає Росе Еріксон. І він не виключає, що їх, а так само інші американські чорнобильські програми можуть бути зачинені білоруським урадом. Разом з представниками чорнобильського проєкту він усе ж за те, щоб дівчинка повернулася додому. Супрацовник белорусской амбассады у США, який учора 24-й године поводле менского часу проводил белорусских детей у аэропорте Сан-Франциско, отмовился давать некие комментарии журналистам. Вы на хвалях Радио Свобода. Праский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати. Спрешки опонентов и интервью с экспертами. Голосы в улице и звонки на свободу. Белорусские регионы и замежные столицы. Размова про свет с акцентом на Беларусь. У аналитичной передачи «Праский акцент». Кожную неделю на хвалях свободы. Сегодня будет новый «Праский акцент», который присвечен актуальной международной теме. Новая война на Кавказе и ее махчимые наступства. Мы протягиваем так само обмеркование этой темы. У той час, как Грузия подае военные деяния у Паудневой Осетии и Абхазии, как российское ворвание, российские чиновники и державные сродки массовой информации мкнутся показать конфликт как гуманитарную катастрофу, организованную в Тбилиси. Тему протягивает Анна Соус. Россия ведет бои на двух фронтах. Один военный, другой идеологичный. Москва выкористовывает свои буйные СМИ и пропагандистские силы, как оправдать военное вмешание и подать свои версии подеев. Починаючи от початку конфликта 7 жнивня, Грузия представляла деяния Москвы как агрессивный натиск на суверенную державу. Однако российские чиновники и СМИ бачать это инакш. Поводле их Москва проводит гуманитарную операцию, как выратовать осетинских цивильных жихаров от разбурения, якую несуть грузинские силы. Англомовный контролеванный Кремлем сателлитный канал Russia Today выкористовывая о осветлении подеев такие слова, как геноцид, разбурение. Гэткая ж риторика у представника России ОАН Виталя Чуркина и президента России Дмитрия Медведева. Те формы, в которых проходили действия грузинской стороны, иначе как геноцидом назвать нельзя, потому что они приобрели массовый характер и были направлены против отдельных людей, гражданского населения, миротворцев, которые выполняли свои функции по поддержанию мира. При этом те данные, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что были совершены тягчайшие преступления. Людей убивали, жгли, давили танками, резали горло. Российский уполноваженный во правах человека Владимир Лукин навод пропоновал засновать международный трибунал, как покарать отказанных за смертью Паудневой Осетии. Кто ответственен за массовое разрушение городов, сел? Кто дал указания соответствующие и кто это осуществляет? Абсолютно необходимо на очень серьезном международном уровне разобраться прежде всего с этой проблемой, найти ответственных и этих ответственных привлечь к законному международному суду. Российские телеканалы транслюют весь час обстрелянные будинки пораненных цивильных жихаров и слезы детей у Паудневой Осетии. При этом отсутничают кадры с бомбованными российскими силами горы и примести Тбилиси. Журналисты правовладного канала Вести наупрост кажут, что Грузия першую ворвалась на территорию Паудневой Осетии и отказная за гуманитарную катастрофу. Вот заголовок сегодняшних прокремлевской российской газеты. Улады Грузии отказаны за смерти невинных людей у Паудневой Осетии. Известия пишуць. Москва можа звярнуцца ў трыбунал у Гаазе ці міжнародны суд правоў чалавека ў Страсбуры дзеля расследавання смерці ў яе грамадзянаў. Маскоўская міліцыя павялічыла колькасць патрулёў, якія правяраюць дакументы ў замежнікаў. Расійскі палітолог Фёдар Лук'янаў. Любы такога кшталту канфлікт уздзейнічае на ўнутрыпалітычную сітуацыю, стымулюючы ўрапатрыятычныя настроі. Это вельмі непрыемна, асабліва таму, што мы маем крайне нешчаслівы досвед антыгрузінскай кампаніі двухгадовай даўніны. Калі ваенны канфлікт там будзе нагнетацца, як мне падаецца, расійскаму кіраўніцтву трэба прыняць максімальныя захады для таго, каб унутры краіны не дапусціць нейкіх антыгрузінскіх выступаў. Такое меркаванне выказаў расійскі палітолог Фёдар Лук'янаў. У Менску, ля мікрафона Юрай Бушлякоў, у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі ў тэлезвароце заявіў, што расійскія войскі кантралююць большую частку тэрыторыі Грузіі. Карэспандэнт нашага радыё, спасылаючыся на Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі, паведаміў з месца канфлікту, што расійскія вайскоўцы ўвайшлі ў горад Зугдыды на захадзе Грузіі, а таксама занялі горад Горы за 60 кілометраў ад Тбілісі. Тым часам Міністэрства абароны Расіі зняпраўдзіла інфармацыю пра заняцце расійскімі войскамі Горы. Плянаў руху ў бок Тбілісі ў нас не было і няма, заявіў агенцтву «Інтэрфакс» прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі. Раней Расія пацвердзіла, што яе ўзброеныя сілы ўвайшлі з тэрыторыі Абхазіі ў глыб грузінскай тэрыторыі. Рада бяспекі ААН найбліжэйшымі гадзінамі збярэцца на экстранае паседжанне, прысвечанае сітуацыі ў Грузіі. Паседжанне склікаюць на просьбу Грузіі. Раней краіны Вялікай Сямёркі заклікалі Расію пагадзіцца на неадкладнае спыненне агню паміж расійскімі і грузінскімі войскамі і на міжнароднае пасярэдніцтва ва ўрэгуляванні ваеннага канфлікту. Францыя запрапанавала мірны план урэгулявання канфлікту. Ён прадугледжвае спыненне агню і адвядзенне расійскіх і грузінскіх фармаванняў ад паўднёвай Асетыі. У панядзелак у Тбілісі ў прысутнасці міністра замежных справаў Францыі Бернара Кушнера план падпісаў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Міністэрства замежных справаў Грузіі заявіла пра 19 збітых расійскіх самалётаў. У генеральным штабе Расіі пацвердзілі факт збіцця толькі 4 самалётаў. Еўрапейская камісія запатрабавала ад Расіі неадкладнага спынення ўсіх ваенных дзеянняў на тэрыторыі Грузіі і выдзеліла 1 мільён еўра на тэрміновую дапамогу пацярпелым у зоне канфлікту. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Менскі гарадскі суд пакараў амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера 3 гадамі турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Адвакатка Зельцера Уладлена Функ Брускова, асуджаная на год турмы. Абое прызнаныя вінаватымі ў зборы звестак камерцыйнага характару і выкарыстанні падробленых дакументаў. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. На працягу 3 дзён будуць сфармаваныя больш як 6500 участковых выбарчых камісіяў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучылі ў склад участковых камісіяў больш як 1300 чалавек. У Беларусь з США вярнулася група дзяцей, якія знаходзіліся там на аздараўленні. На радзіму прыляцелі 24 чалавекі. Барысаўская школьніца Таня Казыра застаецца пакуль што ў США. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Актуальная размова за круглым сталом». Якія мэты ставіць перад сабой Расія ў вайне з Грузіяй? Якія формы ціску Захад можа і будзе ўжываць адносна Расіі? Якія наступствы новая каўказская вайна будзе мець для іншых суседзяў Расіі, Украіны, Казахстану і Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аналітык расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Якія мэты ставіць перад сабой Расія, працягваючы баявыя дзеянні ў Грузіі, калі грузінскія войскі ўжо пакінулі паўдзённую Асетыю? Расія хоча канчаткова аддзяліць паўдзённую Асетыю ад Грузіі, хоча далучыць яе да сябе, яна хоча акупаваць Грузію, яна хоча адхіліць ад улады Міхаіла Саакашвілі, на што недвухсэнсоўна намякаў расійскі пасол у Радзе бяспекі ААН. Ирина Лагунина, який ваш отказ? Ну, мне кажется, что нынешняя военная операция России – это, по большому счету, просто продолжение политики нажима, которую Россия ведет уже несколько лет. Это просто продолжение военными средствами, потому что до этого Россия пыталась всячески надавить на Грузию, экономически надавить прежде всего, и политически надавить на международной арене, с тем, чтобы пошатнуть нынешнее правительство, с тем, чтобы убрать Михаила Саакашвили от власти. И действительно, если раньше экономическое давление и блокада, которую организовала Россия против Грузии, не были столь явно направлены против личности Саакашвили, то в ходе нынешней уже военной стадии этой операции стало ясно, что действительно президент Грузии просто неприемлем для России. И это было сказано практически открыто в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Александр Федута, калі мэты Расіі такія, як сказала Ірына, ці азначае гэта, што Масква не спыніцца да тае пары, пакуль гэтыя мэты не будуць дасягнутыя, пакуль Саакашвілі не пакіне прэзідэнцкую пасаду? Калі мы будзем разглядаць галоўную мэту Расіі ў гэтым канфлікце, як адхіленне Міхаіла Саакашвілі ад улады, ну дык я лічу, што яна ўжо дабілася сваёй мэты, таму што зразумела, што кіраўнік краіны, які прайграў вайну, ён усё роўна раней ці пазней адыходзіць, і адыходзіць дастаткова хутка, тое, што мы бачылі на прыкладзе Слабадана Мілошавіча. Але тут ёсць яшчэ адзін дадатковы аспект. Калі разглядаць гэты канфлікт як спробу Расіі павялічыць сваю тэрыторыю за кошт з'яднання двух Асетій, гэтай мэты, калі яна сапраўды існуе, рэалізаваць Расіі не здолее. Таму што менавіта ў гэтым выпадку тое, што агрэсія супраць Грузіі не мела характару прымушэння да міру, а мела характар менавіта захопніцкай вайны, вось у гэтым выпадку міравая супольнасць, на мой погляд, і паспрабую сапраўды арганізаваць пэўны ціск ўжо на саму Расію. Я думаю, што Расія гэтага не вельмі хоча. Ірына, вы згодны з Александрам, што Саакашвілі ўжо прыречаны на зыход, бо ён прыграў вайну? Гісторыя, мне здаецца, такі погляд не пацвярджае. У 73-м годзе Егіпет прыграў вайну, але Садат яшчэ больш умацаваў сваю ўладу. А Хусейн, прайграўшы ў Кувейце ў 91-м, правіў яшчэ 12 гадоў і быў скінуты толькі новай ваеннай аперацыяй. Ну, я бы все-таки не стала проводить параллели между Садатом, Хусейном и Саакашвили. Саакашвили – демократически избранный лидер, и в этом может быть и его сила, и его слабость. Слабость в том, что если сейчас грузины сами по себе будут считать, что проигранные территории Южной Осетии и Абхазии, то тогда, конечно, его поддержка ослабнет в обществе. Либо, если они будут винить его в том, что он спровоцировал этот конфликт, то тогда тоже его поддержка упадет, и он может проиграть на следующих выборах или могут быть даже внеочередные выборы, в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация внутри Грузии. С другой стороны, ведь может быть и обратная реакция населения. Население, наконец, увидело уже в полной мере, что может собой представлять Россия, и может намного больше, чем раньше. Раньше была большая поддержка внешнеполитического курса Саакашвили. 73% населения Грузии, опрошенных в ходе референдума, поддержали стремление этой страны в НАТО. Так что сейчас это может даже еще больше получить поддержки. Так что я бы не стала все-таки ставить в зависимость внутриполитическую ситуацию в Грузии от того, что делает Россия. Я хочу адзначыць, што зараз мы назіраем першы выпадак у пастсавецкай гісторыі, калі Расія сваімі рэгулярнымі часткамі, так бы мовіць, з разгорнутымі сцягамі, вядзе вайну на чужой зямлі. Але тут цяжка пазбавіцца ад аналогіяў. Чачня, Югаславія 99-го году, Ірак 2003-го году. І ўзнікаюць, так бы мовіць, дзіцячыя пытанні. Калі Расіі ў Чачне можна, то чаму Грузіі ў Паўдзённай Асетыі нельга? І з другога боку, калі ЗША ў Югославіі і Іраку можна, то чаму Расіі ў Грузіі нельга? Александр, у вас есть отказы? Ці тут просто нема ніякага падабенства і так разважаць на агул нельга? Разважаць так, на мой погляд, можна, але трэба заходзіць, на мой погляд, з таго, што ты сам для сябе, кожны, хто так разважае, павінен выбраць пэўную лагічную альбо юрыдычную пазіцыю. Які з прынцыпаў для цябе з'яўляецца больш важкім? Гэта прынцып непадзельнасці тваёй дзяржавы і наогул дзяржавы, альбо прынцып права кожнага народа, кожнай нацыі на самавызначэнне. Калі права нацыі на самавызначэнне з'яўляецца для цябе больш важкім прынцыпам, ну, значыцца, ты павінен прызнаць права Косава на самавызначэнне, права Паўднёвай Асетіі, права, напрыклад, таго ж самага Прыднястроўя на самавызначэнне. Можна размаўляць пра нюансы, але гэта пытанне, якое застаецца пытанне. Калі ты кажаш сам сабе, што больш важкім з'яўляецца права дзяржавы на непадзельнасць сваёй тэрыторыі, ну, тады ты павінен прызнаць, што тое, што робіць Саакашвілі ў Паўднёвай Асеціі, тое, што ён спрабаваў зрабіць, і тое, што спрабаваў зрабіць Слабадан Мілошэвіч у Косава, і тое, што спрабаваў зрабіць спачатку Барыс Ельцын, а потым Владзімір Пуцін у Чачне, усё гэта мае рацыю. Мы можам размаўляць пра нюансы, пра тое, якімі метадамі усе гэтыя палітыкі спрабавалі дасягнуць сваёй мэты, але асноўны прынцып будзе так, кіраўнік дзяржавы павінен бараніць яе цэласнасць. І вось гэта пытанне, і гэтым, на мой погляд, падыходам павінна карыстацца і сусветная супольнасць, таму што немажліва казаць пра тое, што тое, што робіць сёння Расія ў Грузіі, так ужо адрозніваецца ад таго, што спрабавала зрабіць атлантычная супольнасць у Югославіі. Ірына, вы згодны з Александрам? Які ваш адказ на мае дзіцячыя пытанні? У ангельцаў ёсць прымаўка: д'ябал хаваецца ў дэталях. Можа, ў дадзеным выпадку ў дэталях, у адрозненнях не толькі д'ябал, але і сутнасць. Я согласна с тем, что надо выбрать принцип. Но я бы не стала уже на данный момент говорить о принципе нации на самоопределение или о неприкосновенности суверенитета государства. Принцип нации на самоопределение к нынешним действиям России в Грузии не имеет никакого отношения. Россия не защищает ни Абхазию, ни Осетию в данном случае. Россия бомбит радарные установки в пригородах Тбилиси, бомбит военные базы на территории Грузии, попадает в населенные пункты, как мы видели в Горе в минувшие выходные. Это не имеет никакого отношения к двум сепаратистским регионам в Грузии. Это имеет отношение исключительно к отношениям России и Грузии самой, по отношению к России, к политике России в отношении Грузии. Но, тем не менее, если говорить все-таки о деталях, давайте действительно сравним. Ирак. Все-таки, несмотря ни на что, несмотря на позицию России резко негативную, несмотря на то, что Франция в последний момент резко переменила свою политику в отношении Ирака перед началом военной операции, Соединенные Штаты смогли создать коалиционные силы. Не США воюют в Ираке. Там воюют около 80 стран, насколько я помню. Воевали, по крайней мере, начинали воевать. И это достаточно много. Это значит, что, в принципе, это в какой-то степени было одобрено международным сообществом. Косово, 99-й год. Ну, во-первых, действительно, это тоже не США, а НАТО. Это региональный блок, обеспечивающий безопасность, прежде всего, в Европе. И это было международное решение. Более того, в Косово в 99-м году подверглась политике этнических чисток 2 миллиона албанцев. Это Безобразие надо было остановить, и это безобразие остановилось, в том числе с помощью военной операции НАТО. Ни в Осетии, ни в Абхазии этнических чисток в последнее время никто не проводил. Более того, если смотреть на историю конфликта в Абхазии, то там была проведена этническая чистка наоборот. Маленькая нация изгнала со своей территории грузин, которые составляли на ней большинство. То же самое произошло фактически позже и в Южной Осетии, но постепенно, а не в ходе конфликта. Так что я бы в данном случае все-таки не стала сравнивать политику Милошевича и политику Саакашвили. Александр, вас переконали аргументы Ирины? Вы видите, я не лечу себе специалистом по Кавказу, и мне вельми тяжко казать, что там отбывалось. Але, накольки я разумею, то, что отбывается там сегодня, при всей той рознице, про которую сказала Ирина, имеет еще одну огульную рису с тем, что отбывалось на Балканах. Насколько я памятаю, Совет Безпеки ООН не принимал решение об военной операции Югославии, и это было именно решение одной международной организации, полномочий якой, до речи, та же самая Югославия не признавала у якости силы, якая контролюет покой у регионе. Можно сказать про все, что угодно, про благие меты, про геноцид, про то, які дренный был Милошевич, и все это будет слушно. Але все равно не факт агрессии, на мой погляд. То же самое отбывается зараз и с Россией. И то, что каже спадар Чуркин на посяджениях Совета Безпеки ООН, ну, этого выглядает, ну, не вельми переконавчо, саправды. Але я не думаю, что так уже и переконавчо выглядало все то, что робили вооруженные силы НАТО у Югославии. Потому что, коли казать, что сегодня Россия бомбардирует грузинскую территорию, пробачьте, чем займалась авиация НАТО на Балканах? Тем же самым. И мета метой, але там так само гинули мирные жихары. Размову за круглым столом праздского акценту мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Працягваецца ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Прэзідэнт Буш заявіў у Пекіне, што ў размове з расійскімі кіраўнікамі гаварыў пра недапушчальнасць прымянення грубай сілы. Менскі гарадскі суд прыгаварыў амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцара да 3 гадоў турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. У віну Зельцару пастаўленая падробка дакументаў і спроба эканамічнага шпіянажу. Сегодня начался новый этап выборчей кампании. Тягом 3 дней будут сформованы больше за 6,5 тысяч участковых выборчих комиссий. У Беларусь вернулась группа детей из Сан-Франциско. Борисовская школьница Таня Казыра остается у США. Улица имя Винсента Дуніна Марцинкевича з'явилась у Бобруйску. Неузабаве городские улады собираются усталевать и помник славутому земляку. Працягваем праграму. Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – «Вайна на Каўказе» і яе магчымыя наступствы. Якой была і якой будзе ў далейшым рэакцыя на гэты канфлікт Захаду, Злучаных Штатаў, Еўропы, НАТО? Фармальна кажучы, у іх няма ніякіх юрыдычных абавязкаў перад Грузіяй. Але здаецца, што ў 91-м, калі Хусейн захапіў Кувейт, перад Кувейтам Захад таксама не меў ніякіх фармальных абавязкаў, але пайшоў на вайну за яго вызваленне. А зараз адносна Грузіі ці пойдзе? І на што пойдзе? Дарэчы, а калі б нават Грузія была сябрам НАТО, ці пайшоў бы Захад на такую вайну з Расіяй? Ирина, как вы меркуете? Вообще в истории НАТО был только один момент, когда НАТО воспользовалось так называемым 5-м пунктом устава своей организации. Это пункт, который гласит, параграф, который гласит, что государство имеет право на коллективную оборону и обязанность на коллективную оборону членов организации. И, как ни странно, этот единственный случай, когда была статья 5 применена, касается совершенно даже не военной операции, а патрулирования Босфора. которые проводятся совместно государствами НАТО. Больше никогда коллективная оборона не применялась. Я не думаю, конечно, что в данном случае какие-то военные действия предпринимались бы организованно со стороны остального международного сообщества. К тому же до военных действий всегда есть возможность еще и экономических мер, и политических мер. И в данном случае, как вы знаете, воспользовались даже еще не целиком политическими мерами давления, а к экономическим мы вообще еще не подошли. Так что о военных говорить еще рано. Ирина, и все ж, Захад будет робить хоть некие серьезные кроки, как не допустить полной военной катастрофы Грузии? Ну, я думаю, что давление сейчас будет нарастать и довольно сильно, потому что мы видели динамику последних дней. Она начинала с очень таких безобидных заявлений, с очень поверхностных заявлений, и сейчас она приходит к довольно резким заявлениям в отношении России. Конечно, сложно будет что-то предпринять в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето, но, тем не менее, я думаю, что международное осуждение через Совет Безопасности ООН все-таки будет расширено. Ну и потом, я говорю, что есть масса возможностей надавить на Россию и сделать пребывание российского руководства у власти очень неудобным. Есть, например, запрет на туристические мероприятия, есть запрет на полеты руководства. Есть масса таких мелких рычагов давления, которые могут быть намного более эффективны, чем какие-то даже военные меры. Это если говорить об этом. А в принципе, вы знаете, вот если мы посмотрим на историю Грузии последнего времени, то помните российские полеты над территорией Грузии, когда Россия объясняла это тем, что она залетает на территорию Грузии, потому что туда проходят, цитирую, чеченские боевики, и поэтому она там чеченские базы, она предпочитает бомбить на территории Грузии. При Шеварнадзе это остановить никак не удавалось. При Саакашвили это удалось очень быстро ликвидировать, эти российские полеты, очень быстро остановить. Дело в том, что в грузинские части были приданы американские инструкторы, которые сами повели операцию против возможных террористических лагерей на территории Грузии с территории Чечни. И российские полеты быстро закончились. Потому что одно дело, если случайно погибнет грузинский военнослужащий в ходе бомбардировки, а другое дело, когда погибнет американский военнослужащий или даже инструктор во время бомбардировки. И ситуация очень быстро успокоилась вокруг Панкисского ущелья. Александр, тут два питания. Первое. Чи будет Захад уживать широкий спектр тиску на Россию? И с другого боку, ці зробять гэтыя кроки уражанне на Россию, ці яна, як кажуть, закусила у дела и вырашила, что уже коли мы достали меч, то мы не опустим его, покуль не переможем. Чаго б нам гэта не каштавала? Там нешта повинны думать. Люди, якія там працуют, повинны анализовать ситуацию. Але я думаю, что яны улічывают и той факт, что тиск с боку сусветной супольности будет расти. Улічывают и той факт, что войсковая допомога Грузии оказана не будет. А вот то, что будут приняты певные политические меры у тым ліку и может стать питание о пребывании России у малым сусветным политбюро, я маю на увазе восьмерку, вот это питание может стать и менавіта зараз. Я думаю, что Россия будет протягивать свой тиск на Грузию, сегодня у нее нема выбора, потому что патронов, опекунов выбирают только у тым выпадку, коли яны моцные, а коли Россия отступит и сдаст сегодня Южную Осетию альбо Абхазию Тбилиси, ну, зразумело, что далей пачнецца пэўная ланцуговая рэакцыя па ўсім Каўказе. Каўказ пачне выходзіць з-пад патранату Расіі. І вось гэта пытанне, якое прымусіць, на мой погляд, Расію ісці да дасягнення той мэты, якая яна ставіць перад сабой. І я думаю, што дарадцы кіраўніцтва Расіі ўжо прапанавалі ту пэўную мяжу, до якой Россия здолее адысці ад сённяшняга вайсковага поспеху, калі гэта можна лічыць наогул поспехам, падчас перамоваў з Захадам. Александр, як вы мяркуеце, якія наступствы будзе мець гэтая вайна для іншых суседзяў Расіі? Я подкресливаю, упершиню по советской истории Россия открыто вошла с мечом на территорию иншей державы. И ці не можа гэтая сітуацыя кардынальна змяніць псіхалогію Крамля? Раней размовы пра тое, што, маўляў, Крым наш, паўночны Казахстан наш, Беларусь, ну, горле, вся наша, они ўсё ж такі былі з большага рыторыкай. Але ці не можа гэтая рыторыка стаць рэальнай палітыкай, калі ў руках будзе меч з кроўю перамогі? Ці не можа змяніцца палітыка Расіі адносна ўсіх суседзяў? Зменіцца, яна абавязкова зменіцца ў гэтым выпадку, таму што сілавы поспех гэта тое, што стымулюе пэўны настрой у эліты краіны, якая адзін раз перамагла са зброю ў руках. Узнікае жаданне перамагчы і другі, і трэці раз. Я думаю, што зараз будзе больш інтэнсіфікаваны працэс уваходжання Украіны у паўночна-атлантычную супольнасць. Гэта будзе абавязкова, і тут Расія ўжо нічога зрабіць не здолее, таму што Александр, Александр, я перапыню. А Грузіі? Грузіі я не ведаю, насамрэч тое, што застанецца ад Грузіі пасля акупацыі амаль што яе палову тэрыторыі ці там трохі менш расійскімі вайскамі, вось гэта ніхто не будзе прымаць у НАТО, на мой погляд, ну, можліва, я памыляюся, тое, што застанецца пасля гэтай акупацыі. А Украіну прымуць абавязкова. Казахстан, на мой погляд, усіліць прадстаўніцтва заходніх кампаній на сваёй тэрыторыі. І гэта будзе дастаткова моцным фактарам дзеля таго, каб дзеля абароны суверэнітэту Казахстана Захад прымаў больш эфектыўныя крокі. Вось, ну, а беларускае кіраўніцтва павінна пляскаць у далоні і дзякаваць і спадару Саакашвілі, і спадару Пуціну, не Медведзеву, а менавіта Пуціну, за тое, што адбылося, таму што зараз Захаду не да яго. А Расіі ён, наадварот, вельмі і вельмі патрэбен. Ірына, а якія вашы адказы на пытанні? Як зменіцца палітыка Масквы адносна, як кажуць, блізкага замежжа? І як зменіцца палітыка гэтага самага блізкага замежжа? Ну, я на самом деле согласна с Александром, что, конечно, это породит большие аппетиты и большие аппетиты. И может быть стремление больше играть. Не стремление использовать военную силу. Я не думаю, что Россия еще где-то может использовать военную силу, кроме как, может быть, Крым, действительно. А стремление больше играть на каких-то противоречиях, на бюрократии, на несогласии общественного мнения. Та же самая Украина. Ну, может быть, конечно, это и ускорит тенденцию Украины к вступлению в НАТО и стремление страны к Европейскому Союзу. Но, с другой стороны, ведь общественное мнение в Украине расколото. И никто не мешает России после того, как она справится с ситуацией в Грузии, еще больше играть этим общественным мнением, в том числе и с помощью Крыма. С другой стороны, конечно, я тоже согласна с Александром, что я не вижу иной реакции внутри СНГ, кроме как центробежных тенденций. Ірына, Александр сказаў, што Александр Лукашэнка можа атрымаць пэўныя дывідэнды ад гэтай вайны, ну, маўляў, як адзіны верны саюзнік Расіі. Але здаецца, што выйгрыш тут будзе кароткатэрміновым, а вось наконт больш працяглых тэрмінаў. Лукашэнка падчас газавых войнаў паводзіў сябе з Расіяй, скажам так, даволі рызыкоўна. Ці не атрымаецца так, што пасля вайны, пасля жніўня 2008 году, паводзіць сябе адносна Расіі нават у эканамічных пытаннях так, як паводзіў сябе Лукашэнка раней, будет значно больше небеспечно. Будет не только опаснее, будет и сложнее, потому что здесь вам наглядно продемонстрировали, на что готов Кремль. А Кремль готов на все. Выяснилось, что Кремль готов абсолютно на все, в том числе на бомбежки городов. Конечно, вести себя так, как вел себя Лукашенко, он уже не сможет, потому что я не думаю, опять-таки, что против Беларуси будет предпринята какая-то военная операция. Нет, это и не нужно. Достаточно перекрыть окончательно газ, и тогда фраза Лукашенко, что «я сижу на трубе», обернется абсолютно против него. Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У размове за круглым столом удзельнічалі палітычны аналітык Расійскай службы нашага радыё Ірына Лагуніна і палітычны аналітык і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.